Євангелія від Матея, розділ 22. Ісус, озвавшися, знову заговорив до них у притчах. «Царство небесне схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи: "Мовте запрошеним: ось я обід мій зготував, зарізано волів та підгодовану худобу. Все готове, ідіть на весілля". Та ті тим знехтували й пішли собі, хто на власне поле, хто до свого крамарства. Інші ж, схопивши слуг, познущалися з них і повбивали. Розгнівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам: «Обід готовий, але запрошені були негідні. Підіть, отже, на роздоріжжя, і кого лише здибаєте, кличте на весілля». Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих. Так що весільна світлиця була гостей повна. Як же ввійшов той цар, щоб подивитись на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж, і сказав до нього: «Як то ти ввійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі?» А той мовчав. Тоді цар промовив до слуг: «Зв'яжіть йому ноги й руки, та й киньте геть у темряву кромішню. Там буде плач і скрегіт зубів. Багато бо покликаних, але вибраних мало». Тоді фарисеї пішли й радили раду, як би його впіймати на слові. І вислали до нього своїх учнів разом з іродіянами. «Учителю, – кажуть ті, – ми знаємо, що ти щиросердий і ще дороги Божої навчаєш по правді, і не вважаєш ні на кого, бо не дивишся людям на обличчя. Скажи нам, як тобі здається, чи дозволено давати кесареві податок, чи ні?» Ісус же, знаючи їхнє лукавство, озвався: «Чого мене спокушаєте, лицеміри? Покажіть мені гріш податковий». Ті принесли йому динарій. Він спитав їх: «Чий це образ і напис?» Відповідають йому: «Кесарів». Тоді він до них каже: «Віддайте же кесареве кесареві, а Боже – Богові». Почувши це, ті здивувались і, полишивши його, відійшли. Того ж самого дня приступили до нього саддукеї, що кажуть, ніби нема воскресіння, і спитали його: «Учителю, – кажуть, – Мойсей мовив, коли хто вмре бездітним, то нехай брат його одружиться з його жінкою і відродить потомство брата свого. Було в нас 7 братів, і перший, одружившись, умер, не мавши потомства, і зоставив свою жінку братові своєму. Так само і другий, і третій, аж до 7-го. Нарешті, після всіх померла й жінка. Отож, у воскресінні, котрого з 7 буде вона жінкою? Всі бо її мали». Ісус у відповідь сказав їм: «Помиляєтеся, бо не знаєте ані Писання, ані Божої сили. У воскресінні не женяться і не виходять заміж, а є, як ангели на небі. А щодо воскресіння мертвих, то хіба ви не читали Слова Божого, яке вам каже: "Я – Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог не мертвих, але живих"?» І чувши це, народ дивувався його навчанню. Довідавшись, що він замкнув уста садукеям, фарисеї зібралися разом. І от один із них, законоучитель, спитав його, спокушаючи: «Учителю, котра найбільша заповідь у законі?» Він же сказав до нього: «Люби Господа Бога твого всім твоїм серцем, усією твоєю душею і всією думкою твоєю. Це найбільша і найперша заповідь. А друга подібна до неї. Люби ближнього твого, як себе самого. На ці дві заповіді весь закон і пророки спираються». Коли фарисеї були вкупі, Ісус спитав їх: «Що ви думаєте про Христа? Чий він син?» Кажуть йому: «Давидів». Він до них мовить: «Як же Давид у натхненні називає його Господом, кажучи: Господь промовив владиці моєму: сідай праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів тобі під ноги». Коли, отже, Давид його Господом називає, то як він може бути його сином? І ніхто не міг йому відповісти й слова. І від того дня ніхто не важився більше його запитувати.